Een prachtige van Phil Collins. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Mooi, hè? One More Night. Ja, een mooier begin van de show kun je bijna niet bedenken. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer lekker vertroetelen met heerlijke muziek. Dus blijf lekker luisteren op dit late uur tenminste. Niet als je naar een herhaling overdag luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show dus lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. We eindigen vanavond met doorwerken na de AOW-leeftijd, de bittere noodzaak of toch voor de lol. Daarover komt praten Marcel de Ruiter. Hij is verbonden aan de seniorenorganisatie KBO-PCOB. gaan het ook hebben over de legkip met Midas Dekkers. Maar blijft het daarbij of neemt hij toch wel weer een hele verrassende zijstraat? Je hoort het straks in de show. En zometeen al een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u: waar kunt u nu een ander goed bij helpen? Nou, daar komen hele mooie antwoorden op. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Blijf bij ons, blijf bij De Late Avond. Thank you. Dit is De Late Avond. Hopped on a train through midnight mountains, next up Windy City, and when I saw bison, I felt my heart beat again. Got lost in great stories from whom I thought plain folks and plenty of others I met on the way. Gave into the strange and the beautiful scenery, my fading with each word they say. Went camping with strangers and caught a few dollies. Played sugar pack checkers while the city awakes. A detour through Canada, last minute Vegas. Shot cans in the washes with my newfound friends. Then up on some mountain so far away, I knew this was where I was supposed to be. Complete peace, peace, peace. Free lift up Route 1 when stranded at Big Sur. Standing room only to see war and peace. Wake up to laughter and a chocolate happy cake. Time to reflect over Japanese tea. Before on my way home, a huge double rainbow. Daddy, I want you to know I'm okay. To give up my false sense of security, I'd gladly do it in a minute again someday. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Then up on some mountains so far away, where I was supposed to be. Het past wel een beetje in de tijd van tegenwoordig, hè? Complete Peace, zo vlak voor de kerstdagen. Hè? Tracy Galletta. Deze dame, Tracy Galletta, is een Amerikaanse singer-songwriter. Niet zo bekend, maar ze maakt wel lekkere muziek en daarom hoor je het hier in De Late Avond. Verder Foreigner met Waiting for a Girl Like You. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Komt u hulp wel eens van pas, is zijn vraag. Zijn er van die omstandigheden waar u een ander tegemoet komt? Het kan natuurlijk van alles zijn. Kleine dingen, grote dingen. Waar kunt u nu een ander goed bij helpen, is de vraag. Jeroen van Gent ging de straat op, natuurlijk. En hij vroeg het u, en dit zijn uw antwoorden. Goedenavond. Mag ik wat vragen voor de radio, Kort? Ik heb leuke man bij het hond vragen, een beetje lichtvoetige vragen. Mag ik dat proberen bij u? Voor de radio? Ja, voor de radio. O, jeetje, ja, het is geen politiek, geen godsdienst, maar leuke lichtvoetige vragen. Moet u opletten. Waar kunt u nou een ander goed bij helpen? Bij helpen? Nou, ik speel piano, dus ik, mensen vinden het leuk om te luisteren. Hey. Dus dat is leuk. En ja, ik noem dat ook een beetje helpen, want dat kost me, dat geeft mezelf ook energie. Het kost me geen energie. En zijn dat dan bekende mensen? Of heeft u ook eens onbekende mensen die... Bejaardenhuizen en zo, vrijwillig. U maakt optredens? Nou, optredens, groot woord hoor. Het is gewoon meer gezellig met elkaar. Als de mensen bij elkaar zijn met koffie en dan kruipt u achter de piano, zo. Precies, ja. Wat en leuk. Dan kunnen ze meezingen of niet, of van alles en nog wat. Dus dat is leuk. Juist in deze dagen ook, ja. met december, met kerst en kerstdiners en zo, ja. Ja. Ja. Waar kun jij een ander goed bij helpen? Advies geven of zo, bepaalde dingen. Ja? Ze vragen, ja, denk het wel. Is er al eens voorgekomen? Ja, wel vaker, maar dat zou ik zou even niet een specifiek voorbeeld weten, maar vragen of zo, bepaalde dingen van wat zou jij doen of wat zou jij doen in deze situatie? Dat bedoel ik inderdaad. Ja. Dus echt zeg maar praten met elkaar. Ja, zeker. Waar kan jij een ander goed bij helpen? Iemand motiveren. Ja. Nee. Moet ik toch zeggen, misschien een beetje egoïstisch, maar ik zit zeg maar wel goed met mijn motivatie voor school en voor andere dingen. En dat kan ik wel goed op anderen zeg maar overbrengen. Is er nog een voorbeeld te noemen? Nou, ik had een vriendje en hij was totaal niet bezig met school. En dan heb ik toch... Ja, ik heb toch gewoon echt gewoon leuk serieus met hem ben gaan praten. En hem zeg maar... Naast zijn moeder, want die deed dat natuurlijk ook. Nou, haar lukte het niet echt, omdat denk ik toch dat komt van zijn moeder. Maar dan hoorde die dus van een ander, van hoe belangrijk het is om gewoon... Nou, met school dan in dit geval, zeg maar, goed bezig te zijn. En dat heb ik echt een paar keer herhaald en gewoon steeds echt mijn tijd erin gestoken. En ook gekeken van, ja, hoe komt het dat hij het moeilijk vindt om... zeg maar, zichzelf te motiveren. En in die zin gewoon luisteren, met elkaar praten en dan mijn tips delen. Hoe ik dat dan doe. Heeft wel geholpen. Dat is een goed voorbeeld. Ja, dankjewel. Oké, nou. Dankjewel. Dankjewel voor de antwoorden. Leuke antwoorden. Dankjewel. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio ook, hoor? Ik heb leuke lichtvoetige... Oké, dankjewel. Mag ik u vragen? Als het niet langer dan 1 minuut duurt, Dat kan. Ik heb lichtvoetige vragen. Het zijn vragen die... een soort van man bij het hond vragen. Waar kunt u een ander goed bij helpen? Advies. In de breedste zin van het woord. Ja? En dan komt er een glimlachje. Heeft het pas nog gedaan, toegepast? Dat is mijn werk, ja. Financieel advies, ja. Oké. Dus kortom, als u dat niet doet, dan gaat het fout op uw werk zo'n beetje? Of? Nou, dan ja, in feite wel. Ja. Maar goed, dat gaat me goed af, dus klaag niet, zeker niet. Nee. Geen griep gehad of zo, dat u dan thuis moet blijven? Geen advies kan nooit hebben. Ziek, nee, gelukkig niet. Nee. Waar kunt u een ander goed bij helpen? Ik denk een luisterend oor bieden. Ja. En hoe gaat het in zijn werk in de praktijk? Ik denk op het moment dat iemand ergens mee zit, dan weten ze mij te vinden. En dan luister ik graag naar ze. Oké. Ja. Om te helpen. Kunt u nog een recent voorbeeld geven? Nou, ik denk het wel. Ik denk op het moment dat een collega van mij te horen kreeg dat ze... dat haar moeder ernstig ziek is. Toen heeft ze bij mij haar verhaal kunnen doen en wat ze erbij voelde. En dat gaf haar op dat moment even rust om daarover te kunnen praten. Oké, nou dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Ik ga nu lang ophouden. Ik ga een briefje me geven voor het programma en dan weet u waarin terecht komt. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Ja, neem even de tijd. Toppie, dank u wel. Hartstikke goed. Thank you. nights will drift away. Leave them all until another day. I don't really mind, as long as I can find that I'm lying here with you. Too much of something tends to spoil you, so they say, but I can't get enough of you. I'll tell you something, I never listen to what they say, I only know what I must do. I don't really mind, as long as I can find that I'm lying here with you. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. J'avais dessiné sur le sable son qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Enige dramatiek is de Fransman niet vreemd, hè? Tjonge, jonge, jonge. Aline van Christophe. De tranen vloeien rijkelijk in dit prachtige nummer. Ook hier in de late avond. Verder een geweldig nummer van 10cc. Lying Here With You, hier in de show. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent, want die vond het wel passen bij het onderwerp dat hij maakte hier voor de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de legkip. Maar blijft het daarbij? Dat is altijd de vraag. Luister mee. Het komt er allemaal aan. Na Elton John met You Gotta Love Someone. You gotta love someone. You gotta love someone.

Wonderschone muziek van DHT en Esme. Ja, Listen to Your Heart. Altijd een goed idee trouwens. Hè? Ja. Elske de Wal ervoor met Hoeveel ik van je hou. Ook prachtig zo hier in de late avond. You tell him goodbye. Over enkele minuten gaan we praten met Marcel de Ruiter. Hij is belangenbehartiger senioren binnen KBO PCOB. We gaan het hebben over iets heel belangwekkends. Doorwerken na de AOW-leeftijd. Is dat bittere noodzaak? Of toch iets leuks? Doe het voor de lol. Je hoort het zo meteen hier allemaal. Na een prachtige softrock nummer van Bad Company. Feel Like Making Love. Shining, I would give you both night. Doorwerken na de AOW-leeftijd, is dat noodzaak of toch voor de lol? Dat is de vraag die ik ga stellen aan Marcel de Ruiter. Hij is belangenbehartiger senioren binnen de KBO-PCOB, en dat is de oudere organisatie. Meneer de Ruiter, welkom. Goeiedag. Ja, dat is de vraag die jullie stellen. Noodzaak, voor sommige mensen zal het noodzaak zijn. En anderen doen het weer uit de vrije wil. Dus wat is daar mis mee? Ja, in principe is er niks mis mee als mensen het uit vrije wil doen. Sterker nog, als mensen dat graag willen, dan hebben wij graag dat ze daarin daartoe de mogelijkheden krijgen. En daarbij eventueel geholpen worden. Of in ieder geval dat het er niet onnodig moeilijk wordt gemaakt. Mm-hmm. Omgekeerd willen we natuurlijk ook niet dat mensen zich genoodzaakt zien om langer door te werken. Omdat ze te weinig te besteden hebben, omdat ze in armoede leven. Ja, nou hebben jullie daar een onderzoek naar laten doen. Wat was de bedoeling van dat onderzoek? De bedoeling van het onderzoek was om erachter te komen of het nu echt zo is dat mensen op grote schaal langer zijn gaan doorwerken de afgelopen jaren. Juist ook vanwege berichtgeving die we soms horen over aan de ene kant de vrijzin en aan de andere kant de hele bestaanszekerheid en armoedediscussie die er momenteel is. Mm-hmm. Maar ja, er zijn wel tekorten op de arbeidsmarkt, dus het is toch eigenlijk wel goed dat mensen blijven werken. Als je het zelf bekijkt, absoluut. Absoluut. En dat is ook een van de zaken die uit het rapport naar voren komt. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat een deel van de mensen die vlak voor hun pensioen staan, eigenlijk wel gemotiveerd zijn om nog wat langer door te werken. Ja, je hoort ook wel eens van mensen die zeggen, ja, ik kan wel door blijven werken, maar mijn salaris gaat daar niet mee omhoog, gaat zelfs naar beneden. Dus het is ook niet altijd lonend om door te werken, toch? Dat klopt. Het is heel erg lastig om daar precies een vinger achter te krijgen, moet ik erbij zeggen. Mm-hmm. Ook omdat natuurlijk ook nog eens van afhangt van de persoonlijke situatie van mensen, maar ook van de nieuwe manier waarop mensen blijven doorwerken. Het kan ook zijn dat ze net ietsje andere functie of een net iets ander aantal uren gaan werken. Aan de ene kant hebben ze misschien wat fiscale voordelen en hebben werkgevers ook wat voordelen als mensen langer blijven werken. Aan de andere kant kan het ook zijn dat ze bijvoorbeeld minder recht op toeslagen krijgen. Ja, precies. Het kan twee kanten op gaan eigenlijk. Wat geven jullie als advies als AOD-organisatie KBO-PCOB aan de mensen die zeggen tegen jullie, ja, is het wel zinvol om door te werken of kan ik het beter niet doen? Hebben jullie een advies daarvoor? We hebben niet echt een advies in de zin van u moet precies dit of dat doen. Ook het per persoon heel erg verschillend kan uitpakken. Ik denk dat het wel voor mensen verstandig is als de AOW-gerechtigde leeftijd in aantocht is, om ook gewoon met de werkgever in gesprek te gaan. Vaak is het natuurlijk toch nog steeds zo dat het een soort automatisme is als mensen de AOW-leeftijd bereiken. Dat zou ik afscheid nemen. Ja. Maar lang niet iedereen wil dat. En, maar dat hoeft toch ook niet altijd? Dat hoeft niet altijd. Hè. Het is ook niet voor niks dat we soms zien dat mensen langer doorwerken. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat, dat er toch nog wel wat automatismes ingebakken zijn in het systeem. Ook in cao's en dergelijke. Waardoor het in het algemeen toch nog wel redelijk natuurlijk is dat mensen stoppen met werken als ze met de AOW gaan. Ja. En nogmaals, ik zou niet per se de andere kant op willen. Hè. Dus het moet niet noodzakelijk zijn dat mensen zich gedwongen voelen om door te werken. Nee. Dat moet niet gebeuren eigenlijk. Mensen moeten vrij zijn om te zeggen ik doe het wel of ik doe het niet. Precies, mensen moeten daar vrij toe zijn, daar moeten geëquiteerd worden. Dat betekent dus ook dat om die vrijheid te hebben, is het ook van belang dat de financiële positie van mensen als ze met pensioen gaan, voldoende stevig is om niet een noodzaak te voelen om te blijven werken. Nee, dat is belangrijk daarbij. Doorwerken naar je AOW-leeftijd, bittere noodzaak of toch voor de lol, dat blijft nog een vraag, maar mensen moeten zelf bepalen hoe ze dat willen gaan doen. Marcel de Ruiter, hij sprak er met me over. Hij is belangenbehartiger senioren in KBO-PCOB. Dank voor het gesprek. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. As you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. Mariah Carey, die natuurlijk de komende weken weer veelvuldig op de radiotoren is met haar kersthit natuurlijk. Maar hier hoorde je hem, of haar eigenlijk en niet hem, in Without You. Mooi, aan het einde van deze aflevering van de late avond. Het zit erop, dankjewel voor je gezelschap weer. Aanstaande maandag is er weer een late avond, dan zit hier Norbert Ketting. Ook weer met prachtige muziek natuurlijk en leuke onderwerpen, dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht, wel trusten voor zometeen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede nacht.